masz rocznika. Już w ten weekend przyjdź na dni otwarte do salonów Skody i sprawdź wybrane modele z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 października, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Trwają wybory samorządowe. Pierwsze sondażowe wyniki po 21. Oficjalny PKW najpóźniej w środę. Paweł M., pseudonim Misiek, za kratami spędzi tam na razie 3 miesiące. Prezydent Trump zapowiada wycofanie się z amerykańsko-rosyjskiego traktatu rozbrojeniowego sprzed ponad 30 lat. Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o 7 i rozpoczęło się głosowanie, informuje szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Dodaje, że na razie nie ma informacji o zakłóceniach. Szefowa KBW potwierdza, że wczoraj w całym kraju było kilkadziesiąt incydentów w związku z naruszeniem ciszy wyborczej. Najczęściej to są właśnie usuwanie bądź umieszczanie dodatkowych plakatów wyborczych czy innych elementów kampanii, prowadzenie agitacji wyborczej. Cisza wyborcza obowiązuje do 21, bo do 21 potrwa głosowanie. Zdecydujemy w nim, kto zostanie radnym w gminach, dzielnicach, powiatach i sejmikach wojewódzkich i kto będzie wójtem, burmistrzem i prezydentem w naszej wsi, miasteczku lub mieście. W zależności od miejsca zamieszkania otrzymujemy 3 lub 4 karty do głosowania w różnych kolorach. Karol Dermoros. Kolorystyka kart jest różna w zależności od wybieranego organu. Z nazwiskami kandydatów na szarym tle do Rady Gminy, z nazwiskami kandydatów na żółtym tle do Rady Powiatu, z nazwiskami kandydatów na niebieskim tle do Sejmiku Województwa. Nazwiska kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będą na różowym tle. Głosi spot Państwowej Komisji Wyborczej. 4 karty otrzyma większość wyborców, zaś w miastach na prawach powiatu będą to 3 karty, gdyż nie wybiera się tam Rady Powiatu. Z kolei w Warszawie będą to 4 karty, gdyż w stolicy głosuje się też na radnych dzielnic. W wyborach w systemie większościowym, czyli w małych gminach oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta na karcie zobaczymy listę z nazwiskami kandydatów. Inaczej będzie w większych gminach i w przypadku wyborów do sejmików. Będziemy mieli listy kandydatów oznaczone numerami i nazwami komitetów wyborczych i będziemy dokonywać wyboru z pomiędzy tych list. Wyjaśnia Krzysztof Lorenz z Krajowego Biura Wyborczego. Na każdej z kart można oddać tylko po jednym głosie. Karol Dermoros, Polskie Radio. Sondażowe wyniki głosowania będą tuż po zamknięciu lokali wyborczych, czyli po 21, a oficjalne, mam nadzieję, że środa będzie najpóźniejszym i ostatecznym terminem, kiedy podamy wyniki, mówi szef PKW Wojciech Hermeliński. O 10.00 pierwsza z 4 dzisiejszych konferencji PKW dotyczących frekwencji, a o 20.45 rozpocznie się w Polskim Radiu Wieczór Wyborczy, transmisja m.in. na antenie Trójki. Paweł M., pseudonim Misiek, spędzi najbliższe 3 miesiące za kratami. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla szefa pseudokibiców Wisły Kraków, Paweł Pawlica. Sąd zdecydował, że tylko tymczasowy areszt może prawidłowo zabezpieczyć toczące się 2 śledztwa przeciwko Pawłowi M. Prowadzą je prokuratorzy krajowi z delegatur w Krakowie i w Katowicach. Ich zdaniem ze strony podejrzanego istnieje między innymi duże ryzyko, że może nielegalnie wpływać na zeznania świadków. W czasie przesłuchania w Krakowie Misiek usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wprowadzać na rynek znacznej ilości narkotyków, środków odurzających i psychotropowych. Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Tłumaczy Ewa Bialik, rzeczniczka prokuratury krajowej. Stanowisko podejrzanego wyjaśniał jego obrońca, adwokat Andrzej Mucha. Te dowody, które zostały nam przedstawione, to nie są dowody takie, które prawda, byłyby jakimiś dowodami wiarygodnymi, obiektywnymi. Paweł M. otrzymał status więźnia szczególnie niebezpiecznego. W areszcie śledczym przebywa w jednoosobowej monitorowanej sali. W przyszłym tygodniu zostanie przesłuchany przez śledczych z Katowic. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wycofają się z traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu, zapowiada prezydent Donald Trump. Zarzuca Rosji łamanie postanowień przełomowego układu podpisanego w 1987 roku w Waszyngtonie przez prezydentów Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa. W przyszłym tygodniu doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton poleci w tej sprawie do Moskwy już z decyzją Senatu. Na początku października sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skrytykował Rosję za nowy system rakietowy, podkreślając, że prawdopodobnie narusza on układ rozbrojeniowy z 1987 roku. Film Delegacja albańskiego reżysera Bujara Alimani otrzymał główną nagrodę zakończonego wieczorem Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Za najlepszego reżysera jury uznało Rumunkę Ankę Damian. W czasie imprezy widzowie mogli obejrzeć 110 filmów pełnometrażowych i 80 krótkich metraży.

Dzień dobry, Franku, poranku. A no zakochałam się w tej szalonej muzyce i musiałam dzisiaj wam ją przedstawić. Podobało się? Tak. Tak. A kogo my tu dzisiaj mamy? Jest z nami debiutantka. Tak czy nie? A no właśnie, bo kto to jest debiutant, tak? O to chodzi? Nie wiemy, Aniu? Nie wiemy. Kto to debiutant? Bartku? To jest osoba, która zaczyna coś robić. Jak aha, tutaj Ania jest pierwszy raz w radiu, to znaczy, że jest debiutantką. Boi się bardzo? Nie. Nie. No właśnie, bo lepiej zamiast, o taki rym, bania, nauczyć się czego? Zgadywania. Witam cię, Bartku, także bardzo, bardzo serdecznie. Witam. Katarzyna Stoparczyk, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, wszyscy na pokładzie. To w takim razie zapytam jeszcze, czy tak. Koncentracja jest? Tak. Jest. Poczucie humoru jest? Jest. Co tu jeszcze? A, przytomny umysł, chociaż po części jest? Jest. W takim razie nic nas nie powstrzyma, prawda? Startujemy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Podpowiedź numer... Numer? 1. Tak to z debiutantami jest. I z radiowymi miliczkami także. Na wolności mieszka sobie a to w Indiach, a to w Indonezji. Można by dorzucić jeszcze Ceylon i Malezję, a wszystkie te przepiękne miejsca znajdziemy gdzie? Na którym kontynencie? W Azji. No świetnie. Bohater naszej zagadki najlepiej czuje się w tropikalnych lasach. Na ziemi przysiada niezwykle rzadko, woli drzewa. Gdzieś blisko, blisko ciepło, czy na razie zima i mróz? Jest towarzyski i hałaśliwy, ale bywa także płochliwy. Niekiedy dokładnie tak samo nazywa się naszych górników. Nie, żadnych skojarzeń? Nie ma. Nie ma. Bohater naszej zagadki jest wielkim łasuchem. Łasuchem, czyli kim? Osoba, która kocha słodycze. No tak. I dużo je. Mhm. Nie chce się podzielić. Wprost uwielbia jagody, figi, ale także owady i jaszczurki. Wiele razy był wspaniałym gościem w naszym zagadkowym studiu, ponieważ, uwaga, uwaga, najlepiej spośród wszystkich ptaków świata, nawet lepiej od papugi, potrafi nauczyć się wymawiania naszych ludzkich słów. A, chyba nie słuchaliście tych audycji, w których gościł. A no właśnie, kto panie Mieczysławie? Z archiwum zagadek. Ptaszek ten kolorowe piórka posiada. Głośno skrzeczy, ale czasem nawet gada. No to teraz będzie muzyczna pocztówka z Jamajki, jak najbardziej na temat. Wystarczy się wsłuchać, no i może wziąć jeszcze słownik. Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Rebel, wydawca gier planszowych. rebel.pl. Melodies pure and true. Trzy małe ptaszki przyfrunęły do nas wprost z Jamajki, ale gdzie ta Jamajka jest? Aha. No jakieś skojarzenia? Jest to Morze Karaibskie, ciepło, coraz cieplej. Archipelag Wielkich Antyli. Wskakujemy do łódki i płyniemy dokąd? Na południe od Kuby i na zachód od Haiti. A teraz kto może niech sięgnie po atlas i sam przekona się, gdzie ta Jamajka jest, gdzie leży. Ty wiesz? No to mów. Ja wiem, to jest w Ameryce Środkowej, niedaleko Meksyku, na Morzu Karaibskim. No proszę pana, jeżeli słucha pana teraz pani nauczycielka geografii, ho, ho, ho, to powinna być jakaś piękna cyfra w dzienniku. Wskaza się? Na przykład 6. Na przykład ja proponuję 6+. No to powiem jeszcze tak. Była z nami Weronika z Warszawy, 6-letnia, ale odpłynęła w siną dal. Pozdrawiamy serdecznie Weronikę, ale może przypłynie jakiś zagadkowy słuchacz i odpowie na nasze wszystkie pytania, które dzisiaj nie są proste. To w takim razie, czekając na słuchacza, powiem jeszcze tak. Cała wyspa, całą wyspę bujnie porasta przywieziony z Chin bambus. I uwaga, na Jamajce mieszkają szczury oraz polujące na nie mangusty, a spotkać tu można ponad 200 gatunków ptaków, w tym 25 endemicznych. A endemity to są takie gatunki, które występują tylko i wyłącznie w danym miejscu. Co tu jeszcze ciekawego? O, może jeszcze to. Narodowy ptak Jamajki to koliber czarnogłowy, występuje wyłącznie właśnie tam. Można spotkać także na Jamajce sępniki, czyli urubu, a inaczej mówiąc właśnie urubu, a te sępniki przetrząsają śmietniki. No i tym sposobem dopłynęliśmy już do wypowiedzi pana Mieczysława Gajdy najpierw. Ptaszek ten kolorowe piórka posiada. Głośno skrzeczy, ale czasem nawet gada. A teraz przemówi do nas pan Mikołaj. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Skąd dzwonisz do nas? Roztocza. Roztocza. Och, jak tam jest cudownie. Świeci słońce? Tak. Och, to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju, a tam w kraju, na całym świecie, myślę. Mikołaju drogi, czy to prawda, że ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak? Czy nie tak? Gwarek. Praca zespołowa. Mamy debiutantów w studiu, a przynajmniej jedną debiutantkę, ale fanfary potraficie zagrać? Proszę bardzo. A teraz jak na zagadkowe fanfary przystało. Fortissimo, proszę państwa. No, czyli głośno. A to? To głośno, bardzo głośno. No to mi się bardzo podobało. Dziękujemy serdecznie Mikołajowi. Całej rodzinie pozdrawiamy. O, posłuchajmy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobranoc. Marsz, marsz. Jeszcze Polska nie żyła. Marsz, marsz. Dobranoc. To może powiem tyle. Ten głos, który słyszymy teraz... Słyszeliśmy przed chwilą w tle, to jest głos tego ptaka, gwarka. To powiem wam bardzo króciutko pewną historię. Dowiedziałam się, że u nas w Polsce, w Warszawie, na Pradze Północ, mieszka pan, który jest mistrzem nauki mowy ptaków. Nazywa się pan Stefan Śmietański. Pewnego dnia z mikrofonem zawędrowałam do niego do domu, pukam i słyszę, kto tam? No to się przedstawiam, mówię i... Nic. Po chwili znowu próbuję. Pukam. I znowu słyszę, kto tam? Mówię, Katarzyna Stoparczyk, Polskie Radio, tra la la la la la. I nic. I tak trzy razy. W pewnym momencie słyszę jakieś kroki, taką szamotaninę. Otwierają się drzwi i pan Stefan mówi, ja panią bardzo przepraszam, to mój gwarek z panią rozmawiał. No i zaczęło się. I właśnie to, co słyszeliśmy, jest efektem tej mojej podróży. Gwarek latał, śpiewał hymn, potrafił liczyć do 10. Siadał na ramionach pana Stefana, przytulał główkę do jego dużej głowy i mówił: kocham cię, Stefanku. Taki to, tak, taki to wspaniały Gwarek. A potem przywędrował tutaj z panem Stefanem do naszego zagadkowego studia. No i gościł nie raz. No to taką trochę dłuższą drogą poprzez Ceylon, Jamajkę, Pragę Północ dotarliśmy do stacji pod tytułem... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No zobaczcie, co ja teraz mam. Co trzymam w dłoni? Kartkę. To jest kartka. To jest list. List zaadresowany do wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. Uwaga, uwaga. Bardzo lubimy panią i zagadkową niedzielę, dziękując za wszystkie te poranki. Dzisiaj to my dzielimy się czymś absolutnie szczególnym. Z wielką radością przesyłamy książkę, która powstała podczas tegorocznych kolonii organizowanych przez naszą fundację dla kilkudziesięciorga dzieci z niepełnosprawnością. Kolonia ta odbyła się w Mikorzynie koło Konina. No i działy się tam niesamowite rzeczy. Efektem tych niesamowitych historii jest ta, no zobaczcie, niewielka, prawda? Książeczka. Ale magia polega na tym, że tę książkę stworzyły właśnie niepełnosprawne dzieci. To jest dla mnie taka niewielka, ale jednak wielka książeczka. I kiedy otworzymy ją na stronie 4, to czytamy tak. Mam na imię Klaudia. Mam 16 lat. Urodziłam się z przepukliną rdzeniowo-oponową i wodogłowiem. Miałam w swoim życiu 17 operacji. Choruję również na padaczkę. Swoje dzieciństwo spędziłam w szpitalach. Urodziłam się w Poznaniu i tam od szpitala do szpitala. W moim życiu pojawiło się moje największe szczęście, moje hobby. Wy macie swoje hobby? Tak. A co nim jest? Balet. A moim śpiewaniem. No to z baletem w radiu ciężko, a u ciebie? Śpiewanie. Próbka. Ja też lubię śpiewać. Też lubisz? A jakaś próbka będzie? Tak króciutko, specjalnie dla Klaudii, która teraz być może słucha? Niestety niezbyt. Przepraszam. Nie przepraszam, ja nie powinnam pewnie cię tak zaskakiwać, ale wiem, że potrafisz, bo słyszałam, mogę potwierdzić. Mam przygotowane. No ty nie jesteś profesjonalistą. Musisz mieć dokładnie przygotowane, tak? Tak, bo znaczy nie mam żadnego niczego. Ja to rozumiem, absolutnie, ale potwierdzam, śpiewasz znakomicie. Wróćmy do listu Klaudii. W moim życiu pojawiło się właśnie to wielkie szczęście, to pasja, taniec na wózku. No i tu jest historia, w jaki sposób na tym wózku Klaudia tańczy i jak bawiła się świetnie na tym właśnie turnusie, na obozie. Wędrujemy sobie dalej i odnajdujemy wywiad, który przeprowadziła dziewczynka, Jagienka Karczyńska, z panią Zuzanną Janaszek-Maciaszek, to jest prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka. Bardzo ciekawy wywiad, muszę wam powiedzieć, bo nikt nie pyta tak jak dzieci. I jest tutaj taki na przykład zabawny wiersz Miłosza, wiersz bez sensu, taki jest jego tytuł. Kot na fortepianie grał, który jak flet brzmiał, obok pomidor leży niezjedzony, drugi kot złożył okulary zmartwiony, bo ten wiersz bez sensu nie posiada, więc lepiej niech nikt go nie opowiada. Tak się zabawiali na tym obozie, tu jest mnóstwo innych listów jeszcze i takich prawdziwych zwierzeń, takich prawdziwych odkryć, które są po to, aby uczyły nas może radości życia, może spowodowały, że docenimy to, co mamy, bo dużo mamy chyba, prawda? Tak. Mali odkrywcy. Tę niezwykłą książkę stworzyły dzieci, uczestnicy obozu Mali Odkrywcy, właśnie Mikorzyn, sierpień 2018 rok. No, serdecznie dziękujemy za tę cudowną przesyłkę. Dzieci będziemy gościć pewnie w kolejnych zagadkowych niedzielach, a troszkę muzycznie teraz złagodzimy. Mimi napiga asante sana kwa kunipa njia hii baba. Ewe Mungu wangu kuye nami kwa kama ini mwanzo we. Idari njo maisha yangu Mungu ashikuni peke bure Jo kile taimba paka mwisho wa maisha yangu Kumbi wewe unisikie mimi wewe Fata kile roho inapenda Kwani kile Mungu alikupa Kitafanya ufurahi, ufurahi, ufurahi Na Mungu baba na ye atapenda Wewewe mama la la la la la la la la la la Wewe na na na la la la la la la la Sikia la la la la la la la la la la Twimbe la la la la la la la la la la Twimbe wewe la la la la la la la la la la Sikia mama la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la No tak troszkę uspokoiliśmy atmosferę i zrobiło się tak sielsko i anielsko. A wiecie z jakiego powodu? Czy ktoś się domyśla? Cóż to za powód? Ano bo będziemy teraz rozmawiali o waszych najmłodszych z młodziutkich siostrzyczkach, braciszkach. A jeżeli tak, to w naszym studiu pojawiła się tak aktorka, reżyserka, pani scenograf, a także szefowa Teatru Małego Widza i pewnego przepięknego międzygalaktycznego festiwalu Take Part of Art, Agnieszka Czekierda. Dzień dobry. Dzień dobry. Międzygalaktycznego, no, pięknie. Tak. Tak. Co tam międzynarodowy? Tak, bo ja też często mówię, że komunikacja z takimi małymi siostrzyczkami i braciszkami to przebiega na poziomie takiego meta języka. Przecież dzieci to jest kosmos. Tak, to, to jest cały wszechświat. One mogą wszystko, one wiedzą lepiej i ty masz tę radość, że możesz z nimi pracować, ale ostatnio zmalowałaś fantastyczny spektakl Ćmy i motyle. Słuchajcie, ja wam przeczytam tylko dwa zdania, a potem Agnieszka nam o tym opowie, dobrze? Uwaga, mamy noc i dzień. I teraz tak, noc to są świetliki, dostojne sowy, osobliwe jeże, księżyc, gwiazdy, nieziemskie historie, a dzień to na przykład? Macie propozycje jakieś? Motyle. Motyle, pięknie. I? Biedronki. No. I biedronki, i babie lato, i pszczoły. Słońce. I wiatr, i deszcz, i słońce, które razi w oczy, i kwiaty, i ptaki. No, czysta poezja. Bo to jest taki obrazek z mojego dzieciństwa. Wychowywałam się poza Warszawą. A jak miałam 5 lat, to się wyprowadziliśmy na wieś, która już nie jest wsią w tej chwili, tylko częścią Warszawy, ale takie były właśnie te letnie poranki, takie słońce, które razi w oczy, te biedronki i te wszystkie babie lata na łące. I chyba trochę te swoje dziecięce, dziecięce lata przeniosłam na deski teatru, tak bym powiedziała. Choć ten spektakl, słuchajcie, jest dalej nie takim zwykłym spektaklem. Jest taką instalacją, mam tutaj na myśli to, że nie siedzimy klasycznie na jakichś krzesłach, tylko siedzimy na przykład w środku lasu i oglądamy to, co się tam wydarza. Więc to mam na myśli, mówiąc instalacja. No i te wszystkie małe bobasy, roczne, dwuletnie, trzyletnie dzieci, a też pięcioletnie, bo tak, taki jest zakres, powiedziałabym, wiekowy, dla którego... Ja widziałam też nastolatków u ciebie w teatrze. To prawda. Jak się przychodzi z młodszą siostrą, to niekiedy tak człowiek zapomina, że już ma dorastać i też staje się dzieckiem. Ale to też jest tak, że my bardzo dużo mówimy obrazami, bo właśnie nie używamy języka takiego sobie zwyczajnego, a raczej komunikujemy się za pomocą muzyki. A, no właśnie. I my nawet mam tutaj taki instrument, żeby wam zagrać, jakie są dźwięki, kiedy zapalają się gwiazdy. No bo noc zapala gwiazdy. Aha. I to są na przykład takie dźwięki. Ale pięknie. Pięknie też opowiedziane. Noc zapala gwiazdy. A wiecie, jak dzień, jak to powiedzieć, rozdmuchuje wiatr? Tak. Może być na przykład coś takiego. Może być? Powiedzcie teraz, co widzicie, dobrze? Bo nasi zagadkowi słuchacze tego nie widzą. To jest taka rurka. Rurka. To jest różysko, rura wielka, pomarańczowa i nazywa się, to jest instrument, nazywa się to niutnia. Podarowały mi to świetne dziewczyny z zespołu Dagadana. Prawda? Też pamiętasz? Wtedy. Też dostałaś wtedy? I ja się z tą niutnią nie rozstaję. A w naszej instalacji z takich rur, tylko przezroczystych, zbudowana jest nocna trawa. I kiedy zapytaliśmy dzieci, właściwie one zapytały, co to jest, ja mówię, a jak myślicie? To po krótkim namyśle powiedziały, to chyba jest właśnie trawa. Mm. Nikt nie powiedział, że to jest jakaś plastikowa rura. No jasne. I za to kocham dzieci, pracę z dziećmi, tak, że ta wyobraźnia jest właśnie międzygalaktyczna i nie ma granic. Mm-hmm. A czy można oglądać spektakl, przeglądając się aktorom, którzy nurkują? Tak. Są takie chyba spektakle pod wodą. No na pewno u Agnieszki taki spektakl jest. I to jest niesamowite, że rzeczywiście aktorzy no właściwie grają pod wodą. Tak, i to właśnie na tym międzygalaktycznym festiwalu się było, już wydarzyło, tak, ale niedawno. Właśnie festiwal Take Part in Art, który organizujemy jako Teatr Małego Widza, rozpoczął się we wrześniu, kończy się w grudniu, więc nic straconego, koniecznie obejrzyjcie na naszej stronie internetowej Take Part in Art kolejne propozycje na listopad i na grudzień, bo będzie się bardzo dużo działo. Dla takich malutkich waszych siostrzyczek i braciszków, to na pewno taka piękna, muzyczna instalacja z Belgii, która się wydarzy w grudniu i w niej mogą brać udział już dzieci od 6 miesiąca życia. A dla takich trochę starszaków, a nawet takich jak wy, Bartek i Ania, spektakl z Holandii, iPad, z tabletami. I to jest właśnie cudowna magia teatru, że można wziąć ten taki trochę znielubiany przez rodziców tablet, do którego dostęp limitujemy dzieciom, i można zrobić z niego naprawdę superowy i śmieszny teatr, a przy okazji myślę, zadać ważne pytania sobie, dzieciom, publiczności, poszukać na nie odpowiedzi, czy taki iPad to nam rozszerza świat, poszerza, czy wręcz zawęża. Ale ja więcej nic nie powiem, trzeba przyjść na spektakl, który jest naprawdę kosmicznie śmieszny. I kosmiczna reakcja jest dzieci w studiu. Jak powiedziałaś to magiczne słowo iPad, to było wow. Co tam nurkowanie, co tam granie nurkowanie pod wodą, co tam jakieś nutnie kalimby, to nie ma znaczenia. Mówię o tym w kontekście właśnie tego, że staram się zapraszać na festiwal bardzo różne spektakle i właśnie taki podwodny taniec również już u nas był i 7000 litrów wody nalewaliśmy do wielkiego basenu, a spektakl oglądaliśmy przez okienka i dwóch aktorów, tancerzy, wymalowało tam przepiękne podwodne historie i obrazy, więc jest bardzo różnorodnie. No jest, wylewacie farby przecież, taplacie się w tych farbach, tarzacie się w tych farbach, jesteście dziećmi tak od pięt do czubka głowy, ale jak obserwujesz tę publiczność, taką niesamowicie wymagającą, ale też piękną i szczerą, co bardzo istotne, to czym ta publiczność najbardziej cię zaskakuje? Czego cię uczy? No właśnie tej ciekawości ogromnej, którą my doroślaki już potem trochę tracimy. To znaczy no właśnie tego, że my widzimy rurę plastikową, a nie wiatr, który hula i który przed chwilą zagrałaś i który hula w naszej instalacji Ćmy i motyle. I zresztą z tym wiatrem jest prześmieszna scena w naszym spektaklu i te nawet najmniejsze maluchy roczne czy dwuletnie naprawdę zarykują się ze śmiechu, tak bym powiedziała. I fajnie jest obserwować taką właśnie wspaniałą radość dziecięcą i tą wyobraźnię, z którą można się komunikować, że ona jest po prostu w każdym takim małych rzeczach z codzienności. Że wiecie, że magia i cuda są po prostu w piórku, w kałuży, w kwiatku, w motylku, w wietrze, w kropelkach deszczu. W naszej instalacji bawimy się w kałużach na przykład. No można wskoczyć do kałuży. Można być pipi, można zamienić się w dowolną postać. A tak naprawdę dzieci są tymi postaciami wszystkimi naraz. Tak pięknie kiedyś napisałaś. Jedyne, co tak naprawdę się liczy, to to, że możemy dać dzieciom swój czas. Co jeszcze? Radość. Aha, uwagę i wsparcie w uczeniu się. O, tu takie słowo poważne, człowieczeństwa. Co to znaczy być człowiekiem, uczyć się człowieczeństwa? Znaczy, człowieczeństwa raczej się każdy umie nauczyć, bo to nie jest nic trudnego. Aha. Jednak chodzi o to, że zachowywać się jak człowiek, być człowiekiem po prostu. I to i chodzi o to chyba właśnie, że w tym tekście, że dzieci się uczy człowieczeństwa, ponieważ dzieci się dopiero zaczynają uczyć tego człowieczeństwa, kiedy są malutkie, bo a już nie jako dorośli, tylko jeszcze jako takie jako roczne, dzieci, ale tak. Dwuletnie dzieci się uczą tego człowieczeństwa, więc... Aha, ale zobacz, można wzrastać w poczuciu dobra i piękna, po prostu, tak skracając, pokazać świat szlachetnych wartości właśnie. Możemy stwarzać dzieciom jak najwięcej okazji do uczenia się tolerancji, szacunku dla inności, co też ważne, i różnorodności. Tak napisała osoba, która wyczarowała ze swojej własnej głowy, a myślę, że bardziej z serca, Teatr Małego Widza i ten międzygalaktyczny festiwal Take Part of Art. No niech każdy weźmie po tym kawałku sztuki i włoży ją głęboko, głęboko gdzieś tam i nosi, bo to kształci, ogrzewa i powoduje, że świat jest piękniejszy. Agnieszka Czekierda odwiedziła nas dzisiaj wprost z Amsterdamu. Przywędrowała. Tak. I zagram wam jeszcze 3 nutki na pożegnanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A my już za chwilę zagramy Na nosie. Kiedy jesteś dorosły, świat wydaje się prosty i myślisz, że już wszystko wiesz. Twardo stąpasz po ziemi, jesteś swój między swemi, a i tak wciąż życie zaskakuje cię. Już dzieciństwo znika gdzieś daleko, zsiadło się pod nosem mleko. Dzieckiem być dużo łatwiej, nierzadko zeszłoroczny masz w kieszeniach śnieg. Zrywasz gruszki na wierzbie i kiełbie masz we łbie, a świat zagadką wielką jest. Jeśli muszę być dorosła, trudno, chociaż wiem, dorosłym być jest strasznie nudno. Arbuzowe zjem tabletki dwie, nie dorosnę jeszcze dzisiaj, nie. Giełdy, spadki, notowania, co religia im zabrania, na co kodeks nie pozwala, co możemy bez wahania, a co nie. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, arbuzowe zjem tabletki dwie. Czy wy wiecie, o co chodzi w ogóle? Tak. O co? O Pippi Langstrom. A właśnie. Czy to jest twoja ulubiona opowieść? Tak, czytałam ją. Ja nawet zarwałam kanapę kiedyś, jak w odcinkach serwowano nam w telewizji właśnie film o tej cudownej dziewczynce, najcudowniejszej dziewczynce świata. No to teraz zaczniemy sobie tak. Uwaga, uwaga. Są bardzo często bohaterami bajek, wierszy i opowiadań. Jednego z nich dobrze poznał Pinokio. Przekonał się także o tym, że bohater naszej zagadki jest bardzo mądry. Czasem ten bohater mieszka na drzewie, ale najczęściej w maleńkich, wykopanych przez siebie norkach. pomysł? To świerszcz. O, szybciej niż myślałam. No dobrze, a co powiesz jeszcze na to? Ma trzy pary nóg i dwie pary skrzydełek, a jego okrągła główka wyposażona jest w długie czułki. Potwierdzamy czy zaprzeczamy? Motylek? Świerszcze. Brawo, proszę pani. No dobrze, a co jeszcze świerszcz potrafi robić? Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Grać na skrzydełkach. No tak, cykać. Słyszycie, jak delikatnie i pięknie? Wiecie już, o co tutaj chodzi? Tak, tak. Bo duży to jest świerszcz, a maleńki to jest? Świerszczyk. A ja o motylkach nie A co ze świerszczykiem może mieć wspólnego ta oto pani, która zagościła w naszym zagadkowym studiu? Dzień dobry. No to pani pewnie sama nam powie. Serdecznie witam redaktor naczelną. Tak, czasopisma dla dzieci pod tytułem Świerszczyk. Panią Małgorzatę Węgrzecką. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Pani Małgosiu, świerszczyk to prawdziwy rekordzista. Zgadza się? Och, absolutnie się zgadza, ponieważ to najstarsze czasopismo dla dzieci w Europie. I tak myślę sobie, że na świecie i we wszechświecie pewnie też. Absolutnie tak. Pierwszy numer świerszczyka to naprawdę nie do wiary. Ukazał się 1 maja 1945 roku, czyli trwała wojna, a świerszczyk już wychodził. Wasze babcie mogą tego nie pamiętać. To prawda. Wtedy wychodził po to, żeby zastąpić zniszczone przez wojnę podręczniki, a teraz wychodzi w wydawnictwie podręcznikowym, czyli historia zatoczyła koło i w dalszym ciągu pomagamy wszystkim w tym, żeby kochali litery najbardziej na świecie. No tak, ale też ten grający za kominem świerszczyk miał być symbolem tego, co wiele dzieci utraciło. Czyli ciepła rodzinnego, takiego poczucia bezpieczeństwa, tego, co wy bardzo często teraz macie, no bo na szczęście wojny nie ma. Możecie chodzić do szkoły, kręcicie nosem, ale jednak możecie to robić, prawda? Więc ten świerszczyk miał ogrzewać. Miał ogrzewać i myślę sobie, że w dalszym ciągu tę misję też dzielnie pełni. Staramy się oczywiście nie tylko o to, żeby dzieci kochały czytanie, no bo jak nie kochać czegoś, co sprawia przyjemność i jest bardzo radosne, ale też bardzo dużo ciepła i humoru znajduje się i takiego właśnie miłego, przytulaśnego myślenia w świerszczyku i w tekstach i w obrazkach oczywiście, bo ilustracje mamy przewspaniałe i przepiękne. No tak, rysują, malują najlepsi, ale też najlepsi piszą u was. Kiedy ostatni raz wysłaliście do kogoś list? Ja? No ty. Na przykład, znaczy tak, list to bardzo rzadko wysyłam listy, chyba że na lekcjach, to przepraszam bardzo wszystkich nauczycieli, jeśli ktoś tam słucha. Bartosz Czajkowski, proszę państwa, szkoła numer? 352. Taka odwaga. Ale wysyłałem pocztówki w wakacje jeszcze. A to wiesz, to tak rzadko w tej chwili, ktokolwiek to robi, to bardzo pięknie. Tak. Ale wyobraźcie sobie, że były takie czasy, że do redakcji Świerszczyka napływało ile tysięcy listów miesięcznie? Setki tysięcy listów od, rzecz jasna, dzieci. A one to musiały prawda, na pocztę prawda. Pójść, prawda? No to prawda, wysilić. Ale pamiętajmy teraz, że teraz dostajemy listy, oczywiście rzadko, bardzo papierowe, natomiast dostajemy po prostu maile. I rzeczywiście dzieci na nas piszą i piszą do nas, jak sobie radzą w szkole, co lubią w świerszczyku najbardziej, od której rubryki zaczynają lekturę, czy raczej od Kotka Mamrotka, czy może wielkie czytanie je wciągnie. Także naprawdę ta komunikacja z naszymi czytelnikami ciągle trwa. Mnie się bardzo podobają takie krótkie formy finezyjne i dobre, po prostu zwyczajnie dobre. I zapamiętałam taki wiersz. Jeśli za mało książek znasz, to wychodzi ci na twarz. Bardzo trafne. Bardzo trafne, dlatego zawsze miło jest obejrzeć się w lustrze po przeczytaniu książki i zobaczyć, jak bardzo uśmiechnięta i jak radosna jest buzia. A świerszczyk powoduje to, że więcej czytamy i że ta nasza buzia jest bardziej radosna. Chyba trudno o coś bardziej wartościowego na tym świecie niż uśmiech dziecka. To w takim razie dla świerszczyka zagramy teraz i z miłością, i z przytupem. sui le tangi che ti domando. Non san pensare se come la mia. Ton amore tu ne fer da manda. Con ton ame sua blanche uguale il me sedui. Ton amore tu ne fer da manda. Ajai, ajai. Connais le cœur de l'homme. Le roi s'est trompé, le peuple a chaud. Le gitan connaît le cœur de l'homme. La plume dure plus longtemps que le marteau. Au cœur de la nuit, je m'abandonne. Aïe, aïe, aïe. Terry Robin, L'Amour, jak obiecałam, z miłością i z przytupem po cygańsku. A w naszym studiu pani szefowa, ale także wierna przyjaciółka Świerszczyka, Małgorzata Węgrzecka, która przyniosła do naszego zagadkowego studia, no właśnie, zanim, to może zagadka. Jesteście gotowi? Tak. Ostatnia zagadka dzisiaj. Ostatnia szansa tym samym. Rozmiary tej najmniejszej, adresowanej do dzieci, to 1 mm na 1 mm. Została ona wyprodukowana w 85 egzemplarzach. Jej zawartość można przewracać bardzo ostrożnie, tylko przy pomocy igły. Wiemy? Książka. Natomiast długość i szerokość tej najpotężniejszej wynosi niemal 3 metry. Ten egzemplarz został wydany w Denver w stanie Colorado w 1976 roku i ważył 250 kg. Wow, to już jest księga, nie książeczka, książysko. Tylko księga. A z kolei najdroższa na świecie została sprzedana na aukcji w Nowym Jorku za ponad 8 milionów dolarów. Wow. Niewyobrażalna kwota. No to jeszcze tak, najobszerniejsza na świecie, Tusza Chi Cheng, składa się z 5000 tomów, a najpopularniejsza z nich wszystkich to Biblia. No i jeszcze ukazała się Pachnąca w Japonii, ale można było kupić także tę, która została zrobiona z ciasta, czyli jadalna albo z bawełny, a po przeczytaniu można było użyć, nie podoba mi się to, ale tak było, użyć jej jako chusteczki do nosa. No właśnie, więc teraz niech zabrzmi to jedno słowo. Jest to... Książka. Książka. Jeszcze chciałam dodać ciekawostkę, że jest taka książka, która ma około 250 stron, nie wiem dokładnie, a jest napisana jednym zdaniem. Ho! No to gratulacje dla tego, kto ją przeczytał. Napisał. A co to zdanie oznacza? A to słynna historia. Bardzo lubię czytać książki. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że jest taka książka i zdaje mi się, że napisał ją pisarz z Danii i dostał za nią nagrodę jakąś pisarską. Chyba nie Nobla, ale też jakąś taką prestiżową, bardzo znaną. Bardzo ci dziękuję za inspirację. Na pewno dzisiaj moja głowa wskoczy w miejsce, gdzie takie informacje można pozyskać. Ale jeżeli książkę połączymy z grą, to co takiego otrzymamy z tego połączenia? Książka i gra. To będzie? Film. Nie do końca. Taki podręczny film. Książkogra. I takie książkogry przyniosła do naszego studia Małgorzata Węgrzecka. Dlaczego warto po nie sięgnąć? Och, tak, to prawda. Te książki, które przyniosłam, to są nasze oczywiście świerszczykowe dzieci, bo wszystkie te książki mają świerszczykową rekomendację i powstały właśnie po to, żeby udowodnić, że czytanie i granie to strasznie fajne, bardzo miłe i bardzo wartościowe czynności. Jedna seria to właśnie książkogry, czyli książka, której są najróżniejsze aktywności i matematyczne, i literackie, i troszkę filozoficzne, i jakie sobie tylko wymarzycie. I każda z tych książek zawiera grę. Kartonową wkładkę z arcyciekawą grą, która wciąga całusieńką rodzinę do zabawy na długie jesienne i zimowe wieczory, które przed nami właśnie są. A druga seria to seria Lubię czytać ze strzałką. W tej serii mamy oczywiście wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej i każdym razem inne. Jedne na przykład zawierają obrazki w środeczku, a jeszcze inne to wierszowane instrukcje. Na przykład w zwariowanych literach trzeba znaleźć literki, które ukryły się na obrazku, a w zaczarowanych obrazkach fragmenty z większego obrazka. Właśnie pani Kasia tutaj trzyma zaczarowane obrazki. No są naprawdę zaczarowane. Tak, bo uwielbiam, jak pisze pani Małgorzata Strzałkowska. To jest po prostu cudo. Myślę, że dla dziecka małego i tego dużego także, no taka mała próbka, dobrze? Znajdź na obrazku szczotkę, dwa ćwierkające stwory, cztery spinacze, kamień, spory kawałek kory. I tu mamy odpowiednie zdjęcie i szukamy z wypiekami na twarzy. Albo gadzinę z kłębka wełny, włażącą na pagórek, pinesek 18 i 9 szarych piórek. Mamy tutaj kunszt literacki, mamy piękne zdjęcia i mamy bardzo dobrą zabawę. Myślę, że z czystym sumieniem, pani Małgorzato, możemy polecić całą serię ze strzałką. To prawda, to prawda. Ta seria też jest wyjątkowa, jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z czytaniem. Na przykład właśnie w Ukrytych Słowach część tych słów, które dzieci mogą czytać z rodzicami, została zastąpiona przez obrazki. Jest to wspaniały pomysł na rodzinne czytanie. Właśnie dlatego, żeby dorosły mógł czytać literki, a dzieci, żeby zaczęły czytać obrazki. No i oczywiście kartonowa strzałka, która pomaga w czytaniu, czyli porządkuje ruch oczu i pomaga im przebiegać po wersach po kolei, od począteczku do koniuszka i po prostu wspaniale sobie radzić z czytaniem. A my będziemy radzili sobie, nie wiem czy wspaniale to się okaże, już dokładnie za tydzień o godzinie 11 i o godzinie 13 z naszymi piekowatymi koncertami, na które bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam. Ach, co to będzie? To będzie cała Polska Orkiestra Radiowa, kilkadziesiąt osób we frakach, sukniach. Wow. Na serio to wszystko robimy. A tytuł tego spotkania taki przewrotny. Tuwim i Brzechwa stają na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Dużo dobrej literatury, dużo dobrej zabawy, myślę. Całe rodziny na scenie. Beatboxer. Wiecie, co to beatbox? Tak, to jest takie które robią różne dźwięki ustami w różne rytmy. Ja nie umiem tego robić, ale mniej więcej takiego takie świetnie. Ustami. Patryk Matela, znakomity beatboxer, będzie z nami. Właśnie takie różne dźwięki będzie wydawał. No i polecimy w ten nasz kosmos, bo będą to prapremiery wszechświata, jeśli chodzi o beatbox, pana Brzechwę, muzykę klasyczną. I to będzie tak, na głosy ludzkie, na całe rodziny piegowate, na orkiestrę i na nasze piegowate szaleństwo. Wspaniałe, zwłaszcza, że to też ma związek z wierszami, jak wiadomo, bo Brzechwa i Tuwim to absolutni mistrzowie, a w naszej serii Lubię czytać ze strzałką też informacje o tym, dlaczego te wiersze są ważne, dlaczego warto czytać i uczyć się tego, co niewyrażalne, dlaczego warto się uczyć pięknej polszczyzny i rytmu języka, no i cieszyć się tym, co pani Małgorzata Strzałkowska wymyśla, bo jest to bardzo śmieszne po prostu. A te dźwięki, które teraz docierają do naszych uszu, wychodzą spod palców Aleksandra Dębicza, znakomitego artysty muzyka, znakomitego pianisty, który w dzieciństwie, kiedy był w waszym wieku, zachwycił się muzyką Jana Sebastiana Bacha. Ta muzyka zaprowadziła go do szkoły muzycznej, potem na Akademię Muzyczną. I w tej chwili, zachwycając się tą muzyką, takie perełki muzyczne serwuje nam na swojej płycie Inwencja. A ten utwór, który pobrzmiewa na razie jeszcze w tle, to jest utwór autorstwa Olka Dębicza, Tokata numer 1. No, powiem wam, że utwór przepiękny. Można się zasłuchać, można tak cudownie rozpocząć ten niedzielny dzień. Bardzo dziękuję pani Małgorzato za odwiedziny w studiu. Bardzo dziękuję. Bardzo pięknej, słonecznej niedzieli. Wszystkim życzę. Dziękuję, Aniu, debiutantko. Ja też dziękuję. Dziękuję, Bartku. Dziękuję. Naszą audycję będzie można wysłuchać w Polskim Radiu Dzieciom o godzinie 14:00. Życzymy wspaniałej niedzieli, cudownej, z najpiękniejszą muzyką wszechświata, muzyką klasyczną. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stopaczyk, kłaniamy się.